يا ما ينبغي له

Oh, عليك يا أخي قوي إيمان. Thank you. מזהה. אותו גם מזהה. אתה תומם איתו. אתה רוצה גם בעצמי. אתה מסביר את הילד. אבל לא, وإذا الأرض إنه